Feral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, środa 19 kwietnia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami. Temperatura w wielu miejscach Polski znów spadnie poniżej zera. UOKiK sprawdza, czy były nieprawidłowości przy przetargu na urządzenia kryptograficzne dla policji. 700 prawdziwych palm wyrośnie pod Mszczonowem. Powstaje tam największy akwapark w Europie. Zima nie powiedziała ostatniego słowa. Najbliższa noc w całej Polsce z przymrozkami, ostrzegają synoptycy. Na południu będzie intensywnie padać śnieg. W Małopolsce sypie od rana, drogi są przejezdne, ale zalega na nich spora warstwa błota pośniegowego, mówi Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tym momencie trudności, jakie mogą być, to właśnie w Beskidach, szczególnie w okolicach Krynicy, bo tam mamy najintensywniejsze opady śniegu, no i w okolicach Zakopanego, tam gdzie więcej pada, jeździ więcej sprzętu. Część kierowców wymieniła już opony na letnie, dlatego drogowcy apelują o szczególnie ostrożną jazdę. Śnieżyce i silny wiatr spowodowały w wielu miejscach awarie energetyczne. Ponad 150 tysięcy domostw nie ma prądu. W Radomsku, w Łódzkiem pozamykane są sklepy, stacje benzynowe i lokale usługowe. Kierownik posterunku energetycznego w Radomsku Zdzisław Łatacz mówi, że skala awarii jest ogromna. Około 50 tysięcy odbiorców w pewnym momencie nie miało dostawy energii z 2000, powiedzmy chyba 300 stacji energetycznych, przez które dostarczamy energię odbiorcom, to nie mieliśmy wyłączone 1120. W samym Radomsku ze względu na awarię ograniczono dostawy ciepła. A tak zimy nie tylko u nas, na Ukrainie. Z powodu śnieżyc zamykane są szkoły. Dotyczy to przede wszystkim wschodnich i południowych obwodów kraju. O zamknięciu szkół do końca tygodnia poinformował mer miasta Dniepr, dawniej Dniepropietrowsk, Borys Filatow. Główną przyczyną takiej decyzji są intensywne opady śniegu. Jak zaznaczył, nikt nie spodziewał się takich warunków pogodowych i służby komunalne nie nadążają z oczyszczaniem miasta. Śnieg sparaliżował też pracę lotniska. Utrudniony jest przejazd na trasie Dniepr-Zaporoże. Z podobnymi problemami zmagają się mieszkańcy obwodu charkowskiego. Decyzję o zamknięciu szkół do końca tygodnia z powodu niskiej temperatury i opadów śniegu podjęły władze kilkunastu miast i rejonów obwodu. Poprawa warunków atmosferycznych i ocieplenie spodziewane są na Ukrainie w przyszłym tygodniu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Były kwiaty, pieśń w języku jidysz i modlitwa za zmarłych. W 74. rocznicę powstania w getcie warszawskim przed pomnikiem bohaterów getta w stolicy uczczono uczestników zrywu. Zjawili się przedstawiciele społeczności żydowskiej, goście z Izraela i innych krajów. Władza Polski reprezentowała premier, ministrowie, parlamentarzyści, samorządowcy i ludzie kultury. Hymn bojowników getta warszawskiego, rozpoczynający się słowami: nie mów nigdy, że idziesz ostatnią drogą. W tym miejscu warto przypomnieć legendarną postać Marka Edelmana, który rokrocznie pod tym właśnie pomnikiem składał symboliczne żonkile. Se shalom in romav, hu yase shalom, aleinu v'kol Yisrael v'yemru, amen. Obchody zakończą się wieczorem w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Stowarzyszenie Żydów Kombatantów wręczy działaczom na rzecz pamięci polsko-żydowskiej honorowe medale powstania w getcie warszawskim. Przetarg na urządzenia kryptograficzne dla policji pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy postępowania, przy którym mogło dojść do nieprawidłowości. UOKiK wszczął postępowanie w związku z podejrzeniem, że trzej przedsiębiorcy próbowali wpłynąć na wynik zamówienia publicznego Komendy Głównej. Urzędnicy sprawdzają, czy przedstawiciele firm próbowali wpłynąć na wynik zamówienia w 2015 roku, informuje prezes urzędu Marek Niechciał. Podejrzewamy, że mogło dojść do złożenia tak zwanej oferty kurtuazyjnej. W jej ramach przedsiębiorcy ustalają, że jedna ze stron złoży ofertę, która jest celowo droższa od wytypowanej na zwycięską. Ma to uwiarygodnić konkurencyjność przetargu lub wywołać wrażenie, że cena realnego konkurenta zmawiających się podmiotów jest rażąco niska. Informacje mogące świadczyć o zawarciu umowy przetargowej UOKiK zdobył podczas przeszukań w siedzibach przedsiębiorców. Zgodnie z przepisami za udział w takim porozumieniu grozi kara finansowa w wysokości do 10% obrotu firmy. To ma być największy akwapark w Europie. Jego budowa rozpoczęła się w Mszczonowie pod Warszawą. Baseny wewnątrz i na zewnątrz o powierzchni w sumie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, 30 zjeżdżalni łącznej długości ponad 3 kilometrów, strefa spa z 10 saunami, ogród z prawdziwymi palmami i kawiarnie, a to wszystko na 20 hektarach. Obiekt liczący 67 tysięcy metrów kwadratowych pomieści nawet 15 tysięcy osób jednocześnie, pomoże w tym 2,5 tysiąca miejsc parkingowych i ponad 8 tysięcy szafek. Pierwszy etap inwestycji będzie kosztować 150 milionów euro. Budowa potrwa 2 lata. Relacja Przemysława Lisa kończy ten serwis Trójki. Kolejno o 16. Coraz więcej rozpogodzeń w centrum i na północy. Podobnie będzie jutro. Tylko na południu więcej chmur i śnieg. Nad ranem od minus 5 do plus 2 stopni, a jutro w Katowicach 5, w Warszawie 9, w Szczecinie 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD za jedyne 2999 zł. Oszczędzasz 600 zł. MediaMarkt.pl. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. No, znowu indyk. No niech te dzieci spróbują wreszcie czegoś nowego. Królika na przykład. Daria, nie bądź dzieckiem. Przecież wiadomo, że mój indyk jest lepszy. Królik. Indyk. Królik. Indyk. Królik. Indyk. Królik. Królik. Królik. Królik. Królik. Królik. Indyk o jeden raz więcej niż powiesz. Gotuj dla dzieci tradycyjnie, bo teraz w Lidlu filet z piersi indyka kosztuje 12,99 za 800 gramów lub nowocześnie potuszka królika 17,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Białe plamy. Dzień dobry. Mirosław Białaszko. Witam w kolejnej audycji z cyklu Białe Plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o muzeum. Muzeum tradycyjne czy muzeum narracyjne? Ale najpierw wprowadzenie. Jak sprawić, by podczas wizyty w muzeum zwiedzający nie tylko oglądali eksponaty, ale przede wszystkim poznali opowieść historyczną, którą chcielibyśmy im przekazać? Oto pytanie, które leży u podstaw tzw. muzeów narracyjnych, dziś spotykanych coraz częściej na całym świecie. A zatem nie przedmioty, a podróż śladami pewnej narracji. Prekursorem, a może inspiratorem kierunku muzealnictwa, w którym inwestuje się w odczucia emocjonalne i namacalność ekspozycji, był Freeman Tilden, amerykański pisarz i publicysta. W 1957 roku napisał książkę, w której wskazuje, że interpretowanie prowadzi do zrozumienia dziedzictwa, przez co możliwe jest jego docenienie, a docenienie prowadzi do świadomości potrzeby jego ochrony. Bez wątpienia ochroniarzami historii można nazwać muzealników, którzy zainspirowani myślą Tildena stworzyli pierwsze muzeum narracyjne, czyli takie, które stawia... Muzeum Historii Żydów Polskich ma szansę przewrócić pamięć o żydowskim życiu w Polsce obok pamięci o śmierci i cierpieniu, tak mówił Bronisław Komorowski. Podkreślał, że nie da się zrozumieć historii Polski bez znajomości historii Żydów, ani też historii Żydów bez znajomości historii Polski. Cieszę się, że otwieramy dzisiaj wystawę muzeum, który nosi piękną nazwę Polin. Polin, to tu odpocznie, bo tak w języku hebrajskim Żydzi nazywali dawną Polskę. Prezydent Izraela Reuven Rywin mówi z kolei, że stała ekspozycja w muzeum ukazuje żydowską historię na wiele sposobów. Jest to historia biednych i bogatych, hasydów i ich oponentów, ludzi oświeconych i prostych. Historia sąsiedzkich relacji, zapis chwil radosnych i tragicznych. Nie jest to muzeum zagłady, jest to muzeum życia, jest to miejsce, które upamiętnia to, co było i czego już nie będzie oraz budzi nadzieję na inną przyszłość. Reuven Rywin przypomniał też o książce Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi i dyskusji, jaką ona wywołała. Dodał, że z każdym mijającym dniem polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej odważne w konfrontacji ze swoją przeszłością. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na warszawskiej Woli uroczyście otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego. Przedstawiciele środowisk kombatanckich odsłonili mur pamięci, na którym wykuto ponad 4000 nazwisk osób poległych powstaniu. Zabrzmiał także dzwon Monter, poświęcony pamięci dowódcy Powstania Warszawskiego, generała Antoniego Chruściela. W uroczystym otwarciu wzięli udział powstańcy, przedstawiciele władz państwowych, stołecznych i Episkopatu Polski. Warszawiacy, którzy nie mieli zaproszenia na ceremonię, oglądali jej przebieg na dużych ekranach. Uroczystość śledził nasz reporter. Prezydent Warszawy Lech Kaczyński podkreślił w swoim przemówieniu, że muzeum jest hołdem złożonym żołnierzom powstania za ich niezwykłe bohaterstwo. Za upór, za twardość, za walkę do samego końca. Prezydent Kaczyński przypomniał, że podczas powstania zginęło 200 tysięcy mieszkańców miasta. Na uroczystość przybył także premier Marek Belka. Szef rządu zaznaczył, że muzeum opowie historię, z której m.in. goście z zagranicy dowiedzą się, że Warszawa była niespotykaną nigdzie indziej wyspą wolności. Dowiedzą się też, że bohaterstwu Warszawy przyglądali się bezradnie nasi sojusznicy, Brytyjczycy i Amerykanie, a dowódcy stojących za Wisłą wojsk innego naszego formalnego sprzymierzeńca patrzyli bezczynnie. Z okazji otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego do byłych żołnierzy sierpnia i września oraz władz samorządowych i państwowych wystosował list papież Jan Paweł II. Z Muzeum Powstania Warszawskiego Michał Żakowski, Informacyjna Agencja Radiowa. Muzeum Historii Żydów Polskich ma szansę przywrócić pamięć o żydowskim życiu w Polsce obok pamięci o śmierci i cierpieniu, tak mówił Bronisław Komorowski. Podkreślał, że nie da się zrozumieć historii Polski bez znajomości historii Żydów, ani też historii Żydów bez znajomości historii Polski. Cieszę się, że otwieramy dzisiaj wystawę w muzeum, który nosi piękną nazwę Polin. Polin to tu odpoczniesz, bo tak w języku hebrajskim Żydzi nazywali dawną Polskę. Prezydent Izraela Reuven Rywin mówił z kolei, że stała ekspozycja w muzeum ukazuje żydowską historię na wiele sposobów. Jest to historia biednych i bogatych, hasydów i ich oponentów, ludzi oświeconych i prostych. Historia sąsiedzkich relacji, zapis chwil radosnych i tragicznych. Nie jest to muzeum zagłady, jest to muzeum życia. Jest to miejsce, które upamiętnia to, co było i czego już nie będzie oraz budzi nadzieję na inną przyszłość. Reuven Rywin przypomniał też o książce Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi i dyskusji, jaką ona wywołała. Dodał, że z każdym mijającym dniem polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej odważne w konfrontacji ze swoją przeszłością. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dziś do studia zaprosiliśmy znakomitych znawców problemu, dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Andrzeja Lochowskiego i dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, pana Jana Ołdakowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy muzeum tradycyjne skończyło się, a teraz jest czas na muzea narracyjne? Nie no, można powiedzieć tak, że i muzeum tradycyjne, i muzeum narracyjne, i każde inne, które po narracyjnym będzie, będzie ciągle tym samym muzeum, bo muzeum przede wszystkim ma gromadzić, ma dokumentować, ma przechowywać i przekazywać następnym pokoleniom i te wszystkie artefakty i, krótko mówiąc, zbiory. Natomiast dopiero gdzieś tam, w którymś momencie jest ten element uspołecznienia i w jaki sposób się to pokazuje. To normalne, że to się wraz ze zmianą rozmaitych i nośników technicznych, ale też i oczekiwań społecznych, też i ze zmianą muzealników, to się wszystko zmienia. W związku z tym mamy teraz na fali muzea narracyjne, ale one nie powstałyby nigdy, gdyby nie normalne w warunkach polskich tam od 215 lat funkcjonujące muzealnictwo. Ja kieruję oczywiście pierwszym w Polsce muzeum narracyjnym, więc bardzo trudno mi udawać teoretyka, skoro większość mojej pracy była związana właśnie z budową placówki, która jest jednak placówką narracyjną, jako taka powstała. Natomiast ja uważam, że najważniejsze jest przy ocenie muzeum jakby to, co się właśnie wydarzyło też przy okazji, nie wiem, czy to w związku z pojawieniem się Muzeum Powstania Warszawskiego, czy obok pojawienia się, tą zmianą, która zaszła w polskim muzealnictwie, czyli świadomości, że oprócz zbierania eksponatów, obowiązkiem, który ciąży na muzeach, jest umiejętne przedstawienie tego zebranego dziedzictwa ludziom. Muzeum ma wtedy sens, kiedy to zebrane dziedzictwo, niezależnie od tego, czy to dotyczy wydarzenia historycznego, czy to jest zbiór sztuki, czy to jest muzeum miejsca, czy każde muzeum ma obowiązek zaprosić ludzi i im ten swój dorobek, to, co udało im się zebrać. Zresztą kieruję muzeum, którego pierwsze eksponaty były zbierane przez Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy już w latach 50. po powstaniu. Więc muzea nie biorą się znikąd. One są często właśnie wyrazem pewnej tradycji. Natomiast najważniejszy dla muzeum jest eksponat. Jak myśmy zaczynali pracę nad Muzeum Powstania Warszawskiego, to z badań Ministerstwa Kultury wynikało, że muzea odwiedza średnio około 14 milionów ludzi rocznie. 11 lat później muzea odwiedziło 30 milionów. Ponad 30 już. Ostatnie lata to jest w ogóle fenomen frekwencyjny, ale tak troszeczkę będąc nie tyle w kontrze, co poszerzając cały obszar, w którym się poruszamy. Ja pamiętam dziękuję, że pan przypomniał te początki kolekcji czy zbioru poświęconego Powstaniu Warszawskiemu w Muzeum Historycznym Miasta Stołecznego Warszawy, tam gdzieś na końcu praktycznie ekspozycji i tam się zaczynała rzecz niezwykła. To było pokazane dosyć siermiężnie, jakieś gablotki takie stały pod ścianami. Przechodziło się przez wszystkie dzieje Warszawy, każdy tam sobie notował, a tutaj Zygmunt Waza, a tutaj jakieś tam insurekcje i tak dalej. I nagle się w tej siermiężnej salce odbywało jakieś całkiem inne misterium. Wywoływały się emocje. Ludzie, którzy przechodzili wcześniej obok gabrot bez specjalnego wrażenia, przy tych niespecjalnie ekspozycyjnych gablotach z pamiątkami powstańczymi, doznawali takiego wzruszenia niezwykłego. To my możemy mówić o muzeach narracyjnych, ale też i pamiętajmy o tym, że to ma być nie tyle narracja, co narracja połączona ze wzbudzeniem emocji, pewnego wzruszenia. I to ma doprowadzać do jakiejś całkiem innej refleksyjnej percepcji tego, co muzealnicy pokazują. Po raz pierwszy w Polsce faktycznie było takim muzeum, było Muzeum Powstania Warszawskiego. Mi się tam też z moimi kolegami udało zrobić też muzeum, w pewnym sensie narracyjne Muzeum Ikon w Supraślu, które zerwało z galeryjnym pokazem, wprowadzając teatralizowaną przestrzeń muzealną. Pytałem się zwiedzających, czy oni sobie zdają sprawę, ile oni ikon obejrzeli w trakcie przejścia. To nikt nie potrafi mi powiedzieć, ale jak słyszeli, że tam 450 czy 500 ikon, to byli sami zdziwieni. A ja mam tą świadomość, że gdybym powiesił te ikony po Bożemu w galerii, to by po 15 beznamiętnie przechodzili koło nich. Oprócz tego, że działamy na wrażenia, działamy na emocje, ale też musimy się posługiwać tymi zdobyczami i techniki. Tak jak się mówi, że żyjemy dzisiaj w społeczeństwie obrazkowym, czyli pierwszym zmysłem, który nas do czegoś prowokuje, do czegoś zmusza, jest wzrok, obraz. My musimy tym obrazem być na tyle sugestywni, czasem nawet napastliwi, żeby widz przyswajał. I ten sukces frekwencyjny, w tej chwili to już jest normą w muzealnictwie polskim, pokazywanie w sposób inny, właśnie narracyjny, opowiadający. Ten sukces frekwencyjny. Choć oczywiście święcą też triumfy muzea sztuki, które są robione tradycyjnie. No, warszawskie Muzeum Narodowe jest muzeum znakomitym. Tak. Jest muzeum, które odnowiło swoją ekspozycję. Natomiast polskie muzealnictwo zerwało z tradycją XIX-wieczną, która wymagała od widza kompetencji kulturowej. Prezentowała pewne zbiory, utwory, sztuki, rzeczy dziwnych, przywiezionych z daleka. Europejskie muzealnictwo zakładało, że widz musi rozumieć ideę, istotę kolekcji, musi być przygotowany, musi mieć pewną wysoką kompetencję kulturową. Dziś jest jakby zgoda, że widz nie ma często kompetencji kulturowej, która pozwala mu zrozumieć symbole, że trzeba mu w jakimś sensie pomóc, wprowadzić, wytłumaczyć, o co chodzi. I muzea narracyjne oczywiście są, najlepiej sprawdzają się przy wydarzeniach historycznych. I to wydaje mi się przełomem, że myślimy o widzu też, że muzealnicy zaczęli myśleć o widzu, jak mu te dzieła właśnie przybliżyć, jak go zaprosić, jak go wciągnąć w pewną opowieść. Oczywiście nie wszystkie muzea muszą być takie. To mit jest, że królują muzea narracyjne. Odnawiają się też muzea sztuki, tak. Odnawiają się, znaczy muzeum jest miejscem ważnym. To jest miejsce celebracji przedmiotów z przeszłości, celebrowania tej przeszłości, rozumienia, co w tych jest, jaki element przeszłości jest w tych przedmiotach, które są zaklęte. Ważny jest właśnie sposób zaprezentowania i tego, żeby widz czuł się podmiotowy, że to jest dla niego przygotowana wystawa. Więc muzea sztuki dalej są muzeami sztuki, ale poprzez kolorów, zmianę oświetlenia, tak. Poprzez wytłumaczenie, jakby sprowadzenie pewnych nazw, sal czy jakichś wstępów, tłumaczy się, co się prezentuje i widz czuje się partnerem, czuje się potrzebny. Uczestnikiem tego. Jakoś. I dlatego muzea święcą triumfy, mimo że większość jednak muzeów to są muzea analogowe. Znaczy nawet mówiło się, że Muzeum Powstania Warszawskiego jest muzeum narracyjnym, ale tam elektronika nie gra pierwszoplanowej roli. Jest pewien pomysł na prezentację właśnie bogatej treści. Myśmy kiedyś policzyli, ile jest w ogóle tekstów Muzeum Powstania Warszawskiego i to jest 15 tysięcy stron znormalizowanych, czyli powiedzmy kilka tysięcy kartek A4. Więc gdybyśmy to naraz pokazali, tak jak z tymi ikonami, gdybyśmy w jednym miejscu pokazali wszystko, co mamy w formie tekstowej, nikt by nie przeczytał. W ogóle nawet z dziesiątej czy... I nie wróciłby. Nie wróciłby, uciekłby z krzykiem. Uciekł. I tak samo jak i tymi ikonami. Ekspozycja jest pewnym opakowaniem na dużą ilość treści. Narracyjne to jest tak, że się tą treść na różny sposób podaje. Dźwiękiem, czy relacją uczestnika głosową, filmem, tekstem. Teksty tak, są jest, ukryte. Znaczy, ale to jest moim zdaniem odpowiedź na współczesny świat trochę, bo z jednej strony panowie mówicie o ekspozycji, z drugiej strony odbiorca jest trochę inny chyba. Po 1989 roku, w zasadzie gdzieś do połowy 2005 roku, zaczyna się w świecie trochę zmieniać z tą percepcją historii, z zainteresowaniem, z poszukiwaniem tożsamości. W wielu miejscach na świecie, w tym i w Polsce oczywiście, następuje zmiana u odbiorcy. Odbiorca szuka odpowiedzi na swoją historię, na historię własnego państwa. Muzeum Powstania Warszawskiego, pierwsze muzeum narracyjne, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie jest też zapotrzebowaniem na coś, czego wcześniej nie było. Tą narrację twórcy muszą. No tak, ale trudno sobie wyobrazić, że muzea idą gdzieś, dryfują, że cały świat idzie, inne też i dziedziny życia społecznego idą w jednym kierunku, a muzea twardo mówią. Oczywiście, że nie. W związku z tym ja sobie mogę jako muzealnik powiedzieć, bo w tym momencie nie obrażam nikogo. Muzea dzisiejsze są takim troszeczkę wielkim sklepem samoobsługowym. Tak. Widz przychodzi i on szuka. On wybiera to, co chce, co rozumie, co go może zainspirować. Ale chcę też i powiedzieć, że te muzea narracyjne spowodowały przewartościowanie i tu jest też ogromny sukces muzeów. Zmianę sposobu edukacji. Muzea narracyjne bez, w ogóle w tej chwili muzea bez edukacji czy muzealnej, czy kulturowej praktycznie kulturowej. By już nie mogły istnieć. Kiedyś, przed 89 rokiem, to się nazywało lekcje muzealne. Dzisiaj mamy całe pakiety edukacyjne przeznaczone i do rozmaitych grup wiekowych i tematycznie, cykle tych zajęć i one są realizowane właśnie w oparciu o zbiory i o ekspozycje. Pierwsza rzecz, dajemy bardzo szeroką ofertę. Druga rzecz, że jednak mówimy, jeżeli chcesz, to my ci pomożemy. Będziemy cię prowadzili. Przyjdź jeszcze raz, zobaczysz coś innego. Kiedy myśmy zaczynali budować Muzeum Powstania Warszawskiego, byliśmy spoza branży. W naszej ekipie była tylko Joanna Bojarska, świętej pamięci, muzealnikiem i, tak. Z wykształcenia i z zawodu, a myśmy wszyscy byli humanistami z wykształcenia, ale był historyk, był filozof, była teatrolog, ja jestem polonistą z wykształcenia, więc mieliśmy jakieś wyobrażenie, jak powinna wyglądać współczesna kultura, jak się ją powinno przedstawiać. Ale zaczynaliśmy od jakiegoś zbadania w ogóle stanu muzealnictwa w Polsce. I zaczęliśmy, że muzealnictwo po pierwsze samo jest takie, no proszę wybaczyć te słowa, dość skostniałe, takie nieumiejące same pójść do przodu. Z drugiej strony z pełną negatywną masą skojarzeń, stereotyp muzealnik, że coś jest muzeum, że coś to muzeum miało pejoratywne skojarzenia. Muzeum to jest coś przestarzałe, zatrzymane w rozwoju. A muzealnik jako kustosz zajmuje się opieką. To musi być już zgrzybiały starzec. I myśmy postanowili w ogóle wszystko to zmienić. Zresztą sami byliśmy wyposażeni w jakieś wstrząsające doświadczenia, czy w naszej pamięci wizyty w muzeum właśnie w tych latach 80. Ja do dziś pamiętam wizytę w muzeum, w Zamku Królewskim. Poza tym zapachem kurzu, pasty, to pamiętam właśnie, że z tej skrzyni dostałem, kazali mi w jakiś taki, byłem mniej może rozgarnięty, i dostałem w skrzyni skórzane kapcie, dostałem dwa lewe, tylko jeden malutki, drugi wielki. No i pamiętam, że przez całą tą wizytę odgrywałem takiego wesołka klasowego, który się ślizgał na tych kapciach, jeden spadał, drugi był za duży i nic nie pamiętam, co widziałem, nie pamiętam, dopiero po latach później musiałem pójść, żeby zobaczyć tron koronacyjny Stanisława Augusta, musiałem te inne rzeczy zobaczyć, natomiast tej, jako dziecko pamiętałem tylko te kłopoty z tymi kapciami, tak? Więc zostały te kapcie, ten zapach pasty, prawda? Drażniący taki. Więc postanowiliśmy zupełnie to wszystko odwrócić, tak? Znaczy, i mam wrażenie, że się trochę to udało, znaczy, że branża jakby widząc na to, że myśmy coś ruszyli, branża sama jakby poszła też do przodu, wykorzystując własny potencjał. I dziś jak się patrzy na muzea, no to muzea się raczej kojarzą z tym, że są laboratoriami czegoś ciekawego, że tam są ludzie, którzy coś wymyślają, że coś właśnie kombinują. Jak jeszcze na inny sposób pokazać to, co mają, tak? Trochę tak jak z tymi ikonami, tak? Że można zbiór, który jest jednorodny i co jest zabójcze dla recepcji widza, w taki sposób pokazać, że ludzie wychodzą w ogóle... Sam zresztą tak wyszedłem. Ale czy na tworzenie tego konceptu nie wpływało na państwa to, że powstanie? Gdzieś było odsuwane w przestrzeni publicznej, oficjalnej oczywiście. Mieliście doświadczenie z muzealnictwem, ale jest percepcja społeczna powstania warszawskiego. Czy korzystaliście też z jakichś wzorców, na przykład tego Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, zagranicznych? Znaczy, wymyśliliśmy koncepcję naszego muzeum, Muzeum Powstania Warszawskiego, w tej grupie, która to budowała, bo to przecież nie był autorski mój projekt, tylko od nas była cała grupa, bo właśnie Paweł Kowal, bo Alena Cichocka, był Paweł Kielski, Dariusz Gawin. W tej grupie to wymyślaliśmy. Z jednej strony założyliśmy, że to muzeum musi być przełomem dla świata muzealnego, żeby coś się zmieniło. Z drugiej strony oczywiście czuliśmy presję społeczną, ale założyliśmy, że ono wtedy się uda, jeżeli też będzie przełomem, jeżeli coś przełamie, zmieni, pokaże, że można inaczej, że będzie takim paradoksem, że coś... Ale czy ideą fix było też zrobienie muzeum dla ludzi, którzy brali udział, przeżyli powstanie? Zakładaliśmy, że ci, którzy przeżyli powstanie, będą naszymi głównymi gośćmi, natomiast nie możemy tego muzeum tworzyć z nimi, tylko musimy to muzeum tworzyć tak, żeby ono było dla młodych widzów. Czyli nawet my sami czasami abstrahowaliśmy od naszych gustów, od naszych wyborów, tylko zastanawialiśmy się, jakby co zrobić z tymi najmłodszymi. Pracowaliśmy z psychologiem dziecięcym, z informatykami, którzy znali się na jakichś formach prezentacji, nad artystami, więc chcieliśmy, żeby powstańcy abstrahowali od własnych gustów. I oczywiście oni jak weszli do tego muzeum pierwszy raz i zobaczyli młodzież, to z jednej strony się poczuli tym muzeum urażeni, bo ono było głośne, znaczy może nie urażeni, tylko tacy zdekoncentrowani, tacy przejęci, bo oni byli... Formą przekazu. Tak, bo nie znali tej formy, ale z drugiej strony zobaczyli, że ta forma działa, że są dzieciaki, że chodzą, że czytają, że się interesują. Nigdy nie zapomnę, jak wjechał już na wózku, wtedy Jan Nowak-Jeziorański odwiedził Muzeum Powstania Warszawskiego, już takie rozkręcone, i zobaczył, jak dwie dziewczyny stoją przy ekranie, na którym on opowiadał o decyzji, o swojej misji do Warszawy, żeby tych spotkaniach, które poprzedziły wybuch powstania. I zobaczył, że dwie dziewczyny słuchają tego, co on mówi na filmie sprzed 10 lat. I wtedy się rozpłakał, bo zrozumiał, że te 17-latki są zainteresowane tym, co on mówi. Bo to pokolenie żyło już w świecie, w którym zrozumieli, gdzieś podskórnie rozumieli, że nikogo to nie interesuje, że nikt się tym nie zajmuje, nikt się nie przejmuje tym, co oni mają do powiedzenia. I nagle takie muzeum jak nasze spowodowało, że do nich dotarło, że to, co mówią, to jest istotne. To, co mówią, może kogoś wzruszać. To, co mówią, może kogoś poruszać, że ktoś sobie pomyśli, rany, chciałbym być taki jak oni. Myślę, że tej formy to nigdy nie kupi, no bo to nie jest ich forma. To nie jest forma, którą znali. Thank you. zostaliśmy wybrani z 400 chętnych, 30 osób zostało wybranych na zasadach wolontariatu. Nie będzie to takie zwykłe muzeum, w sensie, że eksponat, kartka i tak rzędem gabloty. Na świecie już są takie nowoczesne muzea, będzie bardzo dużo multimediów, człowiek będzie atakowany ze wszystkich stron odgłosami. Będzie taki monument, który będzie pulsował w rytmie serca, będą się z niego odgłosy walki wydobywać. Wpisuję do bazy danych tutaj właśnie kombatantów. Cały czas ta praca idzie do przodu i aż miło jest popatrzeć, jak to się wszystko zmienia, jak to rośnie w oczach po prostu. To jest szczytny cel. Do tej pory w Warszawie ani w Polsce nie było takiego muzeum. Warto wziąć udział w tego typu właśnie wydarzeniu. Tutaj się zgłosiłam ze względu na to, że mój dziadek brał udział w powstaniu, a także ja kiedyś byłam harcerką. Pomyślałam sobie, że jednak znowu warto w taki sposób jakoś przyczynić się taką pracą społeczną, żeby coś powstało dla naszego miasta, dla Polski. Przeczytałam ogłoszenie w gazecie i wypełniłam ankietę, przez internet ją wysłałam. Nie pochodzę z obecnego województwa mazowieckiego. Moja rodzina pochodzi z centrum Polski. Interesuje mnie ten temat, interesuje mnie historia XX wieku, historia polska XX wieku. Czytam książki historyczne, ale nie tylko, w ogóle czytam dużo książek. To jest coś fantastycznego i bardzo mi się podoba, że to nie będzie takie zwykłe muzeum. To znaczy zwykłe, w sensie, że nie będzie gabloty i do tego podpisu, tylko będą wiele innych form, które naprawdę mogą trafić do odwiedzających, szczególnie do młodych ludzi. To będzie nowoczesne muzeum i to jest bardzo dobry pomysł. Najbardziej mi się podobał ten pomysł, gdzie będą odbitki zdjęć powstańców i między nimi będą takie lustra na twarz osoby, która będzie oglądała te zdjęcia, będzie podchodziła i będzie widziała tam swoją twarz wśród twarzy powstańców. To byli zazwyczaj młodzi ludzie, oni zginęli i widzę swoją twarz wśród ich twarzy, no i tutaj zgrałem emocje. Mi się wydaje, że to będzie bardzo znaczące. Będą projekcje, będą czytane wspomnienia, będą filmy. Słyszałam na przykład o monumencie, który kiedy przytkniemy do niego ucho, będzie słychać jakieś powstańcze piosenki, albo wystrzały, albo rozmowę żandarmów niemieckich. Eksponatem na przykład może być ołówek i dopowiedziana historia, kto go nosił, co się z nim stało. Interesuje mnie historia jako taka. Zobaczyłem ogłoszenie. Pomyślałem, że to może być taki ciekawy sposób na spędzenie wakacji. No może nie całych wakacji, ale jakichś niektórych dni. Dlatego się zgłosiłem, przyjęto mnie, no i jestem. Na razie to jest taka praca, no niekoniecznie kreatywna, po prostu wypisuję zaproszenia. Tych zaproszeń jest całe mnóstwo, z 10 tysięcy czy coś, tak więc to jest robota spora dla wielu osób. Wolontariat jest także sposobem na zdobycie takiego doświadczenia, które także można w CV potem umieszczać, tak więc to też jest w obecnej sytuacji na rynku pracy ważne. Zawsze byłam humanistką i miałam fantastyczną nauczycielkę historii. Żonę profesora Tasbira, także panią Julię Tasbirową, i ona jakoś nas w to wszystko wciągała, jako że sama była uczestniczką powstania. Urodziłam się w Warszawie i mieszkam i chodzę po tych ulicach i widzę jeszcze cały czas ślady po tamtych walkach, pozostałości ścian, na przykład na których widać ślady kul. To zawsze mnie jakoś tak wzruszało. No i w okolicach Długiej tam jest taki upamiętniony właz do kanału. No i oczywiście Powązki, które potem stały się miejscem spoczynku. Nożyczki jakieś? Chyba potrzebuję do... Nie wiem, ale to wyprócia. O, są. Nie wiem, czy ja mnie będę potrzebny. My tworzymy tutaj bazę kombatantów, uczestników powstania i to jest taka najbardziej żmudna praca, ale bardzo potrzebna. Spodziewałam się tego, że poznam wiele ciekawych osób. Rozmawiałam z kombatantami, z różnymi ludźmi, którzy tutaj przychodzili, z rodzinami, znajomymi, i to właściwie było bardzo bogate doświadczenia, ponieważ musiałam się wszystkiego nauczyć, różne pytania mi zadawano, musiałam robić wiele rzeczy. Zwróciłam uwagę na to, że panie są bardziej roztrzepane, a panowie pamiętają wszystko, wszystkie daty, wszystkie wydarzenia. I po prostu widać, że to jest zupełnie inne pokolenie. Są to ludzie kulturalni, bardzo dobrze wychowani, wysławiają się ładnie po prostu, pełnymi zdaniami. Lubią rozmawiać, są, szczególnie panowie są takimi gawędziarzami. Ale nie tylko wspominałem o wydarzeniach historycznych. Liczę na przykład na to, że uda mi się zobaczyć zdjęcia z powstania, które jeszcze nie były publikowane, że uda mi się z bliska zobaczyć eksponaty. Będę też chyba za kilka lat dumna, że brałam udział w tworzeniu się tego muzeum i chciałabym jak najdłużej zostać wolontariuszem, bo rzeczywiście czuję, że to jest ważna sprawa i cieszę się, że mogę brać udział w tym. Myślę, że naprawdę będę dumny. W studio gościmy dyrektora Andrzeja Lochowskiego i dyrektora Jana Ołdakowskiego. Też jest taki problem. W zasadzie po 1989 roku zaczęliśmy w środowisku zadawać sobie pytania, bardzo proste pytania, próbować odpowiedzieć, no dla kogo jest muzeum robione? Wcześniej takich pytań nie było. Wcześniej, panie dyrektorze, ja pamiętam, bo widziałem to w magazynach. W magazynach stały popiersia panów z wąsami tylko. Tak, no że muzealnicy no, chronili eksponaty przed władzą. To były lata 80., gdy myśmy wiedzieli o tym popiersiu marszałka Józefa Piłsudskiego. Zakupione było w 1938 roku. Henryk Kuna zrobił do Białostockiego Teatru Miejskiego bardzo piękny biust marszałka. Została przygotowana specjalna nisza i zamurowano tam to popiersie. I w 80-tych latach w trakcie jakiegoś tam bieżącego remontu ktoś przez przypadek odkrył tą skrytkę. Wybuchła panika. Boże, jedyny co tu z tym robić? Ukazał się pan z wąsami. Ukazał się. Czym prędzej postanowiono pozbyć się tego kłopotu z teatru. Przyniesiono tego Piłsudskiego do muzeum. Niech oni się martwią. No i muzeum szczęśliwie, że ma magazyny. Zostało to schowane do magazynu, no ale żeby nie wyszło na jaw, co mamy w magazynie, został na pierwszy sygnał był taki. Po pierwsze mężczyzny z wąsami. Zresztą po raz pierwszy od tego 1939 roku pokazaliśmy to po pierwsze publicznie. Dopiero w 1989 roku to były bardzo bliskie emocjom powstańców warszawskich. Te emocje starych białostoczan, którzy przychodzili i pamiętali po pierwsze jeszcze sprzed wojny i byli naprawdę ze łzami w oczach tak wzruszeni. Na ile to, co się dzieje w państwie, wpływa na pewną zmianę w postawie muzealników, w ekspozycjach? Czy to ma jakiś wpływ? Na pewno ma, ale nie można powiedzieć, że ma w sposób, że tak powiem, przede wszystkim muzealnictwo jest tak różnorodne i na pewno państwo ma duży, czy jakiś wpływ. No duży, bo finansuje. To państwo i samorządy i tak dalej. Taką specyficzną dziedziną muzealnictwa jest muzealnictwo historyczne. Ale już na przykład trudno sobie wyobrażać, żeby dzisiaj jakikolwiek wpływ był na, chociażby na ekspozycje archeologiczne, czy na malarstwo historyczne. Jest masa tych rozmaitych nurtów muzealnictwa, gdzie to niezależne jest od władzy. Na pewno jedno jest ważne. Podstawowy warunek wolności myślenia i wypowiadania tego, co się chce. Wtedy, kiedy mamy to zagwarantowane, to funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Trochę się nie zgodzę. Wrócę do tego pytania, które pan mi zadał o inspirację. My oczywiście, jak sami wymyślaliśmy muzeum, to mieliśmy mgliste pojęcie o tym, jak wygląda muzeum światowe, ale jak już zaczęliśmy je budować, to zaczęliśmy jeździć po świecie i najważniejsze rzeczy nauczyli nas właściwie Amerykanie z Muzeum Holokaustu, bo tam mieliśmy studyjną wizytę. Amerykanie powiedzieli tak, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że współczesne muzea są wielozmysłowe, tak, to łatwo też w naszym muzeum odkryć, właśnie Muzeum Ikon, że są polifoniczne, posługują się różnymi, ale też różnymi kanałami przekazu, że budują pewne otoczenia, pewne kręgi, innymi komunikatami, innymi językami rozmawiają, nie wiem, z dziećmi, a innymi z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I że z tego powodu też muzea zaczynają odgrywać rolę w debacie publicznej. Szczególnie muzea, oczywiście pierwszoplanową rolę odgrywają to muzea narracyjne, ale że muzea się wypowiadają w jakichś istotnych kwestiach, że jeżeli jest jakaś sprawa, która dotyczy jakoś szeroko pojętego tematu, którym zajmuje się muzeum, że muzeum też ma czynnik społeczny. Mhm. Że to my oczywiście zawsze Muzeum Powstania Warszawskiego czy inne muzea historyczne wypowiadają się przy okazji spraw związanych z historią, spraw związanych ze stosunkiem do historii. Jest to takie komentowanie sytuacji społecznej, bieżącej, organizowanie debat, prowadzenie sporów, więc to się na pewno w muzeach zmieniło. Kiedyś tego w muzeach nie było. Także muzea, oprócz właśnie działalności edukacyjnej, posługują się sztuką. Jeżeli się zaprasza artystę, żeby, nie wiem, namalował mural, czy stworzył jakieś dzieło, no to w sposób naturalny prosi się go o komentarz. Zawsze się buduje jakiś kontekst społeczny i żeby przyciągać ludzi, no to trzeba być z tymi ludźmi jakoś skomunikowany, tak? Interaktywny. My też, nie wiem, no robimy bardzo różne rzeczy, żeby z tą opowieścią o historii docierać, tak? Robimy co roku jakiś komiks, wydajemy, żeby mieć kontakt ze światem ludzi, którzy czytają komiksy oraz je tworzą, z czego jesteśmy dumni, że tą Polską Szkołę Komiksu jakoś wspiera. Tak? Koncerty. No tak, no, ale miałeś się pan ze mną nie zgodzić, a w sumie żeśmy się zgodzili. Bo warunkiem na właśnie o takie uprawianie przez nas muzealnictwa jest jednak funkcjonowanie w demokratycznym świecie. Bez demokratycznego społeczeństwa, któremu już nie oferujemy tylko i wyłącznie przyjdźcie, obejrzcie ten obraz, bo my go mamy. Bo musicie zrozumieć, że on jest ważny. Tak? Jest presja na kogoś, że musi przyjść i zrozumieć. Ludzie mówią, że są wolni i już nic nie muszą. Nic nie muszą i muzea się stały, że to rozbudowuje się we wszystkich nowych gmachach muzeów, tak zwane lobby, gdzie można się po prostu spotkać, nawet nie oglądać wystawy. Przyjść na promocję książki, na dyskusję, na debatę. Wypić kawę, pójść do sklepu muzealnego, który już nie jest tylko gablotką z przewodnikiem po niedługo po chyba wystawie. Będziemy, tak jak w muzeach amerykańskich, że można zjeść, wypić, cały dzień można spędzić w muzeum. Interesująco. To z jednej strony wymusza na nas, bo ludzie tego oczekują. Ja chodząc po zakupy do galerii handlowej i ci ludzie się tam snują, coś tam oglądają, coś tam sobie w głowach konotują. No więc teraz przenośmy to do muzeów, ale dajemy im coś całkiem innego. Mi w Muzeum Mikon oświetlenie robił spec od dyskotek. Mam jeszcze do pana pytanie, pana Andrzeja Lechowskiego. Jak w takiej społeczności województwa, gdy Muzeum Podlaskie jak gdyby obejmuje różne podmioty muzealne? Z jednej strony jest synagoga w Tykocinie, z drugiej strony Muzeum Ikon. Jak to w społeczności funkcjonuje? Funkcjonuje rozmaicie, bo nie ulega wątpliwości, że na przykład Muzeum Ikon jest takim, że tak powiem, oknem na świat. Tam przyjeżdża bardzo dużo gości, to związanych też i z Polską, ale też i po prostu ciekawych. To należy dodać, że Muzeum Ikon jest synagoga, w Supraślu, przy Muzeum cerkwi. Muzeum Ikon jest w ogóle w klasztorze prawosławnym. Te synagogi są bardzo, bardzo, wiem, że to uznawane za jedne z ciekawszych w ogóle w Europie zabytków synagogalnych. Tutaj mamy z kolei właśnie z Supraślem, że to się łączy w ogóle w niepowtarzalny jakiś taki klimat. Bo Supraśl, Muzeum Mikon, ale też pamiętajmy, właśnie to jest sięgający początków XVI wieku monastyr, 30 kilometrów, jesteśmy już Kruszyniany, Bochoniki, dwa XVIII-wieczne meczety z osadnictwem, znowu cała niezwykła aura. Ta narracja znowu, opowieść o wielokulturowej, wieloetnicznej, dawnej Rzeczpospolitej, tam się konkretyzuje, tak. Bo tam dotykamy tej historii. Ale ja zawsze zakładałem sobie w swojej pracy muzealnej taką maksymę, że trzeba pracować na rzecz lokalnej wspólnoty, że dopiero wyprodukowanie marki, która będzie uznana za wartość przez lokalną wspólnotę, daje szansę na osiągnięcie jakiegoś sukcesu. Panowie macie jak gdyby adres do publiczności. Oczywiście to, co robicie ponad, trafia, czy powiedzmy, do ludzi, którzy widzą w tym jakieś pozostałości po Rzeczpospolitej, czy tak jak w przypadku Muzeum Powstania, no młodzi ludzie, obojętnie z jakiego kraju, z jakiej cywilizacji przyjeżdżają, fascynuje ich to, co młodzi ludzie wówczas robili. Pytanie jeszcze takie do panów odnośnie tego, czy na przykład wejście Polski w strukturę pod tytułem Unia zmienia coś w naszej mentalności muzealnej, czy nie? Co do Pieniędzy unijnych to oczywiście na pewno, bo choćby nie wiem, Muzeum Emigracji w Gdyni, które bardzo ma za naprawdę niewielkie pieniądze, to jest taki wielki sukces prezydenta Szczurka, wyremontował za unijne pieniądze Dworzec Morski, taką legendarną budynek, z którego wyruszali wszyscy pasażerowie z II Rzeczpospolitej, z Atlantyk, między innymi Zbigniew Brzeziński czy Gombrowicz tamtąd to odpłynęli właśnie wsiadając do transatlantyku. I mając ten budynek, on oszczędził jakieś tam kilkanaście milionów złotych w swoim budżecie i za to poszerzył ten budynek i zbudował ekspozycję. Jego jakby z tymi sąsiadującymi kolosami Gdańska za kilkaset milionów złotych zbudowanymi, nie wiem, czy ECS-em, czy Europejskim Centrum Solidarności, czy drugą Muzeum II Wojny, to zupełnie nieźle sobie Muzeum Emigracji konkuruje, mimo że koszty niewspółmierne. Ale właśnie dlatego, że mieli z unijnej dotacji mogli wyremontować budynek. Więc na pewno infrastrukturalnie to bardzo pomogło. Natomiast wydaje mi się, że wejście do Unii Europejskiej pomogło muzeom historycznym, dlatego że młodzi ludzie zobaczyli, że historia w ogóle nie jest to, co się wcześniej jakby uważało trochę, że historia jest przeszkodą, że nasze dziedzictwo, nasza przeszłość jest przeszkodą w modernizacji i dopiero trzeba odrzucić tą jakby zanurzenie w historii, żeby stać się Europejczykiem. Okazało się, że nasi sąsiedzi, nasi dalsi członkowie, młodzi członkowie państw, znaczy mieszkańcy państw Unii Europejskiej z innych narodów są dumni swojej przeszłości lokalnej, regionalnej, narodowej. Młodzi ludzie zrozumieli, że oni też mogą być dumni z tego, co się dzieje i stąd ta zmiana. Oczywiście były te instytucje zajmujące się pamięcią, ale to się tak trochę, właśnie otwarcie muzeum i wejście do Unii Europejskiej się zbiegło, więc myśmy widzieli, że wejście do Unii nam w ogóle pomogło, a nie przeszkodziło. Połączenie nowoczesności z nowoczesnym sposobem mówienia o przeszłości spotykało się z akceptacją młodych ludzi. I stąd właśnie tyle muzeów, które opowiada jakiś fragment, na różne sposoby fragment przeszłości. Znaczy ja myślę tak, bez wątpienia pieniądze na całą infrastrukturę, bez tych pieniędzy bylibyśmy w innym miejscu dzisiaj, zdecydowanie do tyłu. Natomiast tak jak się zmieniło całe społeczeństwo, to na pewno jest jakaś inna mentalność, jakieś inne myślenie. Ale nie sądzę, żeby to było aż tak ważne. Myśmy w zasadzie z tą tęsknotą do otwartości, do swobodnego myślenia nigdy nie zerwali. Oczywiście była tama wyraźna, ale po 89 roku, co nam pomogło? Strefa Schengen, to na pewno, że ludzie zaczęli konfrontować, jeździć i patrzeć. Sam akt podpisania już potem niewiele zmienił. Oczywiście są muzea, które na przykład korzystają z tych partnerskich, rozmaitych tam programów, czy stypendialnych. Nie byłoby to możliwe bez naszego uczestnictwa w Unii. My korzystamy z tych programów transgranicznych, Litwa, Białoruś, Ukraina. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo my jak gdyby ta granica przesunięta w tej chwili na bóg, więc my przekazujemy to kolegom na Białorusi, chociażby pokazujemy, oni się bardzo garną do takiego sposobu myślenia, bardzo się dziwią, że w ogóle tak można pracować w muzeach. Ale pamiętajmy o tym, że właśnie po 89 roku zaczęło być dosyć intensywne, że to jest wymóg też i kształceniowy, że praktycznie wszyscy kończymy studia podyplomowe, muzealne, że ten poziom wiedzy, co zatem też i oferta dla naszych gości, jest całkiem inna. Nastąpiła też i zmiana pokoleniowa. W tej chwili, jak się wchodzi do muzeów, to widzimy młodych ludzi, świetnie przygotowanych do zawodu, ze specjalnościami, wykształciła się nowa specjalność, brzydko się to nazywa edukatorzy, ale nic innego nie wymyślono. To znowu też jest ta zmiana w mentalności, ale to nie było skokowe po wejściu do Unii. To się budowało od 89 roku. Tu skoku nie można było zrobić, tu musiała być ewolucja. Panowie, na zakończenie mam pytanie, czy to wszystko, co się dzieje w muzealnictwie, prowadzi w dobrym kierunku? Tak, nareszcie muzealnicy sami zaczynają dbać o to, żeby odwiedzali ich placówki ludzie. Szukają sposobów przyciągnięcia ludzi, komunikowania się z nimi, powiedzenia im czegoś istotnego na różne sposoby. Jak mówię, ten wzrost zainteresowania, znaczy tą zmianę, w latach 80. muzealnicy właśnie uważali, że mają coś istotnego do powiedzenia, a ludzie tego w ogóle nie percepowali. Uważali wręcz odwrotnie. A teraz jest pełna zgoda. Tutaj jest pełna, znaczy zmiana polega na tym, że i ludzie, i odbiorcy, i muzealnicy mówią to samo, czyli że w muzeum można się dowiedzieć czegoś istotnego, przeżyć jakieś właśnie misterium kontaktu z przeszłością, z eksponatem, z kolekcją, z opowieścią. Dyrektor Ołdakowski ma ten problem. problem, że od razu się zachłysnął sukcesem, jak tylko przekręcił klucz na dzień dobry. Też uważam, że wszystko idzie. Chciałbym, żeby tak szło dalej, bo jeżeli przed 89 rokiem do Muzeum Podlaskiego przychodziło 70 tysięcy gości, a dzisiaj mamy 300 tysięcy, to pokazuje to, że nareszcie żeśmy się spotkali. I to należy pielęgnować. Tu nie można powiedzieć, że no, to mamy was, tylko trzeba... Co zaczęli robić muzealnicy? Zaczęli właśnie obserwować, co ludzi interesuje, ale nie należy temu schlebiać, no bo jak się, załóżmy, okaże, że oni lubią tylko na dzień dobry zjeść croissanta, to nie będziemy ich zapraszali tylko na śniadania. Ale trzeba patrzeć, co... Na odbiorcę. Tak, czego odbiorca oczekuje i albo im dawać alternatywę, albo czasem nawet iść za nim, bo może okazać się, że on ma rację. Dziękuję bardzo. Gośćmi naszymi dzisiaj byli pan dyrektor Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego i pan dyrektor Andrzej Lachowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Dziękuję panom bardzo. Do widzenia. Mirosław Białaszko. A w kolejnym wydaniu Białych Plam Mirosław Białaszko razem z gościem, doktorem Władysławem Błuchakiem, przypomni szarą eminencję polityki polskiej pierwszej połowy XX wieku. Człowiek, który zrobił dużo, a pamięć o nim jest różna. Jest to wychowanek zakonu jezuitów, podejrzewano to, że jest masonem. Nawet w niektórych dokumentach amerykańskich zapisano, że był szefem Bnej Britu na Paryż. No więc tutaj najdziwniejsze są historie. Wychowanek Adama Zamoyskiego, wszechstronnie wykształcony. Po ukończeniu szkoły jezuickiej w Rzymie trafił do École des Sciences Politiques w Paryżu, później do London School of Economics. Józef Rettinger w młodości poznał Józefa Konrada, później także m.in. Winstona Churchilla. Próbował negocjować pokój z Austro-Węgrami, lobbował na rzecz niepodległości Polski w Paryżu i Londynie w latach międzywojennych. Przybywa do Polski, zostaje doradcą generała Sikorskiego, później chargé d'affaires ambasady rządu londyńskiego w Moskwie. Po wojnie orędownik powstania wspólnot europejskich, uznawany także za spiritus movens tzw. klubu Bilderberg, nieformalnych spotkań gromadzących najważniejsze osoby na świecie. O Józefie Rettingerze w Białych Plamach za tydzień. A teraz jeszcze na koniec przypominamy. Dziś 74. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. Brüder und Schwester von Arbeit und Neut, alle verseinen zu seit und zu spreit, zusammen, zusammen, die von sie's greit, sie flattert von Zaren, von Blut ist sie reit. A Schwue, auf Leben und Deut. Brüder und Schwester von Arbeit und Neut, alle verseinen zu seit und zu spreit, zusammen, zusammen, die von sie's greit, sie flattert von Zorn, von Blut ist sie reit. A Schwue, auf Leben und Deut. Himmel und Erde wird uns euch herren, jedes wird sein, die wichtige Sterren. A Schwue, a Schwue von Tränen, wir schwören, wir schwören. Wir schwören hat Reinheit und Grenzen zum Bund, doch erkennt die Sklaven der Freien. Sein von dir Leute, ist heuch und ist breit, wir schwören in Dreiheit, mit Leben und Teut. A Schwur, a Schwur, mit Leben und Teut. Von Arbeit und Neut, alle verseinen zu seit und zu spreit, zusammen,